Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 8. Пасля далучэння да Расіі гэта быў павятовы цэнтр Каспійскай вобласці, які пазней уліўся ў Шымахінскую губерню, але ў 1859 Шымахі зруйнаваў землятрус і новай сталіцай стаў ён – Баку. На той час яго ваколіцы ўжо прасвідравалі некалькі першых нафтавых вежаў, цяпер жа яны, як аграмадныя п'яўкі, прысмакталіся да ўсяго абшыронскага паўвострава. А вакол мёртвы пясок, вапняк, калючкі, сонныя антылопы, гідкія змеі каля берага і зноў чорныя калюгі смярдзючай нафтавай жыжы, шкілеты драўляныя ці ржава-металічныя свідравін, кішкі трубаправодаў, дашчаныя масткі, пясок, вапняк, калючкі і калюгі нафтавай жыжы. Пра гаручую чорную ваду тут ведалі яшчэ ад старажытнасці. Капалі калодзежы і скуранымі мяхамі чэрпалі нафту, якая ў тых краях так і называлася, па-азербайджанску, па-персідску і па-турэцку – нефт. Затым нястомныя вярблюды, абвязаныя бурдзюкамі, везлі яе ў Шымахі, Нахічывань, а таксама ў Грузію і Персію, і выкарыстоўвалася тая нафта па ўсім усходзе, найперш як мазь лекі ад пацёртасці ды часоткі ў вярблюдаў. Хоць ужо заканчваўся кастрычнік, тут было па-летняму цёпла. Яны, Эммануіл Нобель з кіраўніком свайго пецярбургскага канструктарскага бюро Карлам Нордстрымам і нядаўна прыстаўленым целаахоўнікам са штаба бакінскага ваеннага гарнізона, абышлі амаль усё заходняе ўзбярэжжа Пералахі і цяпер стомлена сядзелі каля маяка, за якім віднелася некалькі баракаў для рабочых, стары будынак перагоннага завода ды кантора Бранобель, і назіралі, як апускаецца ў ваду малінавае сонца. Для Нордстрыма, летуценнага шведскага інжынера, гэтая паездка была экскурсіяй. У нафтаздабычы ён мала што разумеў, а калі неяк пачуў ад Нобеля назву «востраў Пералахі», перапытаў, гэта недзе ў Фінляндыі? Нобель усміхнуўся і адказаў: «Амаль што, паехалі са мной пакажу, развейся і, можа, адпачнеш ад сваёй майстэрні». За паўмесяца да іх Пералахі, выкуплены Нобелямі, наведаў са сваімі памочнікамі яго вялебнасць генерал-лейтенант Лобіч. Узышоў на маяк, выкурыў цыгару, да якіх прычасціўся ў нудным цягніку, і задаволена пахітаў галавой. «Неяк вось так, а то, панімаеш, развялі тут нестатутныя адносіны ды іншыя слізкія антымоніі». Пыхнуў дымам, прымружыў адно вока. «Як мне далажылі, Пералахі азначае святыня Бога, ці як тут кажуць Аллаха. Цяпер жа і надалей тут таксама павінна быць ціха і спакойна. Вось так». Ён востра агледзеў сваю світу. Губернатара Андрэя Дзмітрыевіча Адзінцова, гарадскога галаву, начальніка штаба бакінскага гарнізона, камандзіра тамтэйшага казацкага палка, начальніка жандармерыі, і здзіўлена хмыкнуў: «А па мясцоваму пір гэта святыня, святое месца!» Зняў фуражку, выцер мяккай насоўкай пот, прыгладзіў раздзьмутыя ветрам бакенбарды. «Так што без піра мы з вамі сёння не абыдземся». У старажытнасці на гэтым месцы знаходзілася святыня. ці то зараастрыйцаў, ці то мусульман. Цяпер там пакланяліся найперш яго вялікасці рублю, ну і зрэдку, не зважаючы на мусульманскія забароны, зялёнаму змію. Але парадак і спакой на абшыроне вайсковымі часцямі і жандармерыяй былі адноўлены. Спыніліся і падпалы, і рабаванні, і забастоўкі. Будынак перагоннага завода быў пад маяком перад баракамі, стары, узведзены яшчэ бацькам Эмануіла Людвігам Нобелем, і яны, безумоўна, не маглі яго не наведаць. «Ды ўсё ты тут зразумееш», – супакойваў Нордстрэма гаспадар і сам спакайнеў, пэўна і простое, што гаварыў з тым, як і некалі з бацькамі па-шведску, што пры ягоным занятку здаралася рэдка. «Усё зразумееш», – паўтарыў Нобель, «не складаней, чым звычайны самагонны апарат, толькі большых памераў». І насамрэч памеры ўражвалі, а ў астатнім амаль 80 гадоў таму расійскія прыгонныя майстры браты Дубініны упершыню ажыццявілі перагонку нафты, выкарыстаўшы прынцып самагонаварэння. Нафту, як спіртавую брагу, даводзілі да кіпення ў жалезным кубе, умазаным у цагляную печку. З куба спіралілася медная труба, якая астуджвалася ў водным рэзервуары халадзільніку, раўно самагонны змеявік, пасля чаго на выхадзе збіраўся прадукт кандэнсацыі, газа, раўно пяршак. Раней 40 вёдзер нафты атрымлівалася каля 15 асвятляльнай газы. Цяпер жа маглі здабываць крыху болей за 50% ад выкарыстанай сырой нафты, і найперш дзякуючы распрацоўкам Мендзялеева, які ўпершыню сканструяваў куб бесперапыннага дзеяння. Яго прынцып паспяхова прымяніў на пералахі яшчэ бацька Эмануіла Нобеля. Рускія не паспявалі перапрацоўваць нафту і прадавалі яе за бесцань, ці папросту спальвалі ў паравозных топках замест вугалю. А геніяльны Мендзялеев! Нобель узняў палец уверх, а затым абвёў ім завадскую перапрацоўчую канструкцыю. Запярэчыў, паліць нафту – гэта як паліць грашовыя асігнацыі. Наймудрэйшы чалавек, не зважаючы на тое, што меў спрэчкі і непаразуменні з маім бацькам і дзядзькамі. Яго кубавая перагонная батарэя ў аснове і гэтага завода, выпампаваная нафта тут падзяляецца на бензін, газу і мазут. Мазут адстойваецца ды ідзе на падагрэў у печах новай партыі сырцу. У памяшканні было не прадыхнуць, вільгаць, спёка, дым, але Нобель як не заўважаў гэтага. Нордстрам жа мусіў узняць кашулю і прыкрыць ёю нос. Затым асцярожна разгледзеў рэзервуары канчатковай перапрацоўкі. Доўга, як малое дзіця, гуляў маракаваў з выпускнымі кранамі, падстаўляючы шкляныя бутэльчыны, у адну набраў газы, панюхаў, усміхнуўся, адставіў, у другую наліў мазутнага адгону, таксама панюхаў, закаркаваў, паглядзеў на святло і падышоў да Эмануіла. «Ім падаграюць тут сырэц?» «Так, гэта Саляройл». Нобель ужо быў стомлены экскурсіяй. «Ну не вугаль жа сюды з-за краю свету прывозіць, а з драўнінай тут сам бачыў». «Ну вядома ж», – адказаў Нордстрэм, запіхнуў бутэльчыну ў кішэню і задумаўся пра нешта сваё. Яны дайшлі да барачных пакояў ужо ў цемры, свецячы электрычнымі ліхтарыкамі. Амаль адразу развіталіся і, не вячэраўшы, леглі спаць. Праз гадзіну Нордстрыма разбудзіў незнаёмец і з моцным мясцовым акцэнтам паведаміў: «Паважаны Карл, гаспадын Нобель тэрмінова кліча вас на завод, там што здарылась». Наспех апрануўшыся, швед выбег за чалавекам у прапахлай нафтай робе, павярнуў галаву на невысокі серп месяца і нечакана атрымаў па ёй нечым цяжкім і цвёрдым. Небараку, як мяшок, ускінулі на востры конскі хрыбет, уткнулі ў рот смярдзючы кляп, чорная зямля і свядомасць захісталіся і страціў прытомнасць. А раніцай уладальнік пералахі не знайшоў свайго сябра. Час сняданку пераплыў у абед, затым малінавае сонца зноў сабралася акунуцца ў Каспій, і нервы Нобеля не вытрымалі. Паслаўшы рабочых па ўсіх астраўных ваколіцах на пошукі Нордстрыма, ён конна ў суправаджэнні маўклівага целаахоўніка выправіўся да прыстані, адкуль параходзікам праз паўгадзіны дабраўся да мацерыка і зноў конна да начнога Баку і наўпрост на кватэру Лобіча на Вялікакняжацкай каля сабора Александра Неўскага. Агаломшаны генерал, страсаючы рэшткі сну і хмелю, чухаў сівыя бакенбарды і ў адказ штось манатонна бубнеў. Нобелю было не да шляхетнасці. «Я разабраўся з амерыканцам Рокфелерам, я ўтаймаваў француза Ротшыльда, а тут праз вашае разгільдзяйства аніяк не магу справіцца з нейкімі смярдзючымі неданоскамі». Вы со сваім Курапаткіным атрымліваеце ад мяне сродкі, на якія можна наняць цэлую армію, а маіх людзей усё роўна выкрадаюць сярод начы, як авечак. Я папрашу, пачаў было генерал, але Нобель ужо бразнуў дзвярыма і выйшаў. Яшчэ праз гадзіну ён быў на паўночнай ускраіне Баку, на шыкоўнай віле чорнага шаха Абшерона Мірзоя. Але яго служнікі пратрымалі Эмануіла да раніцы. Толькі тады ў паперсідску інкруставаную гасцёўню да яго прыйшоў гаспадар вілы. У адпрасаваным смокінгу, шапік аля Гарібальді, беласнежнай на крухмаленай кашулі пад гальштукам аля Біконсфільд і лакаваных чаравіках. «Твой сябар знік з месца святога Аллаха, і востраў абшукалі? Значыцца, калі ён сам не можа хадзіць па вадзе, яго даставілі да берага на лодцы». Мірзой задумаўся, запаволіна прыгладзіў бараду, на тоўстых пальцах бліснулі пярсцёнкі з дарагімі дыяментамі. «Што ж, я дапамагу, спадзяюся, і ты калі-небудзь дапаможаш мне, да заходу сонца твой жаўтагаловы госць будзе на месцы, ці я больш не назавуся Мірзоем». Але Нордстрэм сядзеў у сталовай пералахі ўжо ў абед, з апетытам еў тава-кебаб, запіваў гранатавым шарбетам і вінавата ўсміхаўся. «Нічога страшнага, не перажывай», — паўтараў ён Нобелю. «Я адразу даведаўся, што яны патрабуюць за мяне выкуп 10 000 рублёў. Уяўляеш, як я дорага каштую?» «А ты сумняваўся?» — усміхнуўся нарэшце і Нобель. «Вось толькі апратку тваю змяніць трэба, прасмярдзеўся нафтай, як колішні скураны бурдзюк». «А, гэта вось!» Ён дастаў з кішэні заільснелага пінжака бутэльчыну. «Тут твой саляройл быў, яшчэ на заводзе набраў». І выліўся, калі я на конскім хрыбце да гары нагамі гохкаўся. І Нордстрыма нібыта падмянілі. І мне там, звязанаму, вось пра што падумалася. А калі гэты саляройл паспрабаваць праз фарсункі ўпырскваць у наш рухавік Тызеля. И утрапёна зірнуў на Нобеля. Гарэць жа павінен не горш, чым у заводскіх цагляных печах. Так генеральскае разгільдзяйства, якое не забяспечыла належную ахову нобелеўскаму канструктару і хцівасць абшыронскіх бандытаў, паспрыялі з'яўленню ідэі, якая каштаваць меў мільёны мільярдаў больш, чым тыя 10 тысячаў выкупу. Ідэі безадходнай нафтавытворчасці.